วันนี้วันที่19มิถุนายน2530เป็นวันที่เล่านิทานให้บรรดาลูกหลานฟังสำหรับนิทานที่เล่าตอนนี้ถ้ามีคนเขาถามว่าเป็นนิทานอะไรก็ต้องตอบก็ว่าเป็นนิทานพุทธศาสตร์อินทรวัตศาสตร์คือสองศาสตร์ร่วมกันเป็นนิทานพุทธศาสตร์ด้วยและก็อิงประวัติศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์นั้นตรงเล่าเรื่องความเป็นมาตรงสำหรับวิทยาศาสตร์จะไม่แน่นอนนักเพราะว่าผู้เล่าให้ฟังไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์และไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนฉะนั้นที่จะเล่าให้ฟังในเรื่องด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการเดาเรื่องเล่าเป็นนิทานไม่ต้องการให้บุคคลใดจดจำไปปฏิบัติแต่ถ้าบังเอิญจุดใดไปตรงกับวิทยาศาสตร์เข้าก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นการบังเอิญไม่ใช่มีความรู้ตอนนี้ไปก็จะขอเล่าเรื่องราวของจุไรเด็กเล็กซึ่งมีอายุ5ปีเศษขอโทษ4ปีเศษย่าก็5ปีสำหรับในตอนนี้จุไรมีความคล่องตัวในฌานสมาบัติมากทั้งนี้ก็เพราะว่าอาศัยท่านแม่เป็นฝ่ายอุปการะฝึกฝนให้จนท่านจุไรมีความชำนาญเป็นผู้มีจิตทรงฌานการที่เป็นผู้มีจิตทรงฌานนั้นจงทราบว่าจะทำอะไรก็ทำได้ทันทีต้องการรู้ได้ทันทีต้องการไปไหนด้วยกำลังของฤทธิ์ก็ไปได้ทันทีวิธีปฏิบัติของจุไรก็คือว่าเมื่อตื่นนอนใหม่ๆเธอไม่จิตใจเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์กราบพระด้วยความจริงใจด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็กำหนดจิตคิดว่าขึ้นที่ว่าความเลวทั้งสิบอย่างต้องไม่มีในเรานั่นคือหนึ่งจิตคิดจะฆ่าและคิดจะทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่มีสองจิตคิดลักขโมยของคนอื่นไม่มีสามจิตคิดจะแย่งคนรักของคนอื่นไม่มีนี่ทางกายแต่ทางวาจามีสี่หนึ่งจิตคิดว่าจะพูดปดไม่มีสองคิดจะคิดพูดคำหยาบไปเสื่อมสะเทือนใจคนอื่นไม่มีแล้วก็จะพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้แต่เรากันก็ไม่มีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์จะคิดพูดอย่างนั้นก็ไม่มีไม่พูดด้วยไม่คิดด้วยนี่เป็นทางวาจาด้านจิตใจเธอคุมได้สามคือหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมาเป็นของตนสองไม่คิดจะประทุษร้ายใครและแต่สามมีความเห็นตรงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอชำระจิตใจดังนี้แล้วจิตผ่องแผ้วก็ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้คุณคิดถึงคนผู้มีคุณมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นนอกจากนั้นใครให้อะไรนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งจะแนะนำสอนสอนคือก็จดจำตั้งใจคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีคุณเราจะสนองคุณของท่านโดยความดีเรื่องความกำลังใจของจุไรตั้งไว้อย่างนี้เป็นปกติตลอดวันตั้งไว้ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้จนทั้งถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ก็หมายความว่าจิตใจเธอไม่ละความดีส่วนนี้นอกจากนั้นคำภาวนาคำภาวนาว่าพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีนามาภาทะก็ตามหรือนโมทายะก็ตามที่เธอต้องการเวลาจิตว่างจากจิตอื่นเธอภาวนาเป็นปกติขณะที่ภาวนาอยู่จิตก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือภาพพระพุทธเจ้าแต่ที่เคยเห็นจิตไม่เคยว่างเว้นจากการเห็นภาพบางครั้งไม่ได้ภาวนานั่งทำงานอยู่จิตก็จับภาพพระเดินไปโรงเรียนและเดินไปทำงานจะทะเลาะต่างๆจิตจับภาพพระขอพระเป็นที่พึ่งเธอเห็นอย่างนี้เป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานฉะนั้นลูกหลานทุกคนพยายามทำจิตใจเหมือนจุไรจะได้เป็นผู้ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานแบบนี้ จะฝึกวิชาสามก็ดีอภิญญาหกก็ดีปริสัมภิทาใหญ่ก็ดีสำเร็จทุกอย่างเพราะพื้นฐานเดิมมีอยู่แล้วแต่เป็นหลักฐานที่มีความสำคัญด้วยก็รวมความว่าในตอนนี้เป็นตอนที่จงไร มีการคล่องตัวในการทรงฌานทรงฌานเป็นปกติคือจิตนึกเห็นภาพพระเป็นปกติมาวันนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้วอาศัยความกตัญญูรู้คุณไปกราบบิดามารดากล่าววาจาไพเราะบิดามารดาก็ให้พรคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักหลังจากนั้นรับทานอาหารตอนเย็นแล้วก็ตักน้ำรดตักบนดินก็ถือว่าต้องการทำมาให้กินเป็นปกติของบุคคลจะต้องทำต้องช่วยบิดามารดาทำพอเสร็จจากนั้นแล้วก็ทำการบ้านอาบน้ำเสร็จทำการบ้านเสร็จก็พักผ่อนดูวิหลักวิชาความรู้ที่จะเรียนในวันพรุ่งนี้ตามสมควรถึงเวลาใกล้จะนอนหรือเวลาจะประมาณหนึ่งชั่วโมงจุไรก็วางหนังสือลุกขึ้นบูชาพระตั้งใจสมาทานกรรมฐานตามที่แม่สอนหลังจากนั้นปิดก็จับภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าก็ได้ตามใจชอบเรียกพระองค์ใดองค์หนึ่งจิตจับก็เห็นภาพพระสายสะอาดเป็นกายคลิปตอนนั้นไปเธอก็คิดว่าโลกพระจันทร์ไปเที่ยวมาแล้วตอนนี้เวลานี้ฝรั่งเขาไปเที่ยวโลกพระอังคารกันโลกพระอังคารอยู่ที่ไหนเธอไม่รู้จักให้ใครก็เชื่อดูคนก็ชื่อไม่ถูกทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักโลกพระอังคารผู้ที่รู้จักจริงๆก็คือฝรั่งดังนั้นเมื่อฝรั่งรู้แต่คนไทยไม่รู้หรืออาจจะมีคนรู้แต่เธอไม่ได้ถามคนรู้ถามบิดามารดาท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยไปไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเธอหมดหวังในการที่จะรู้จักโลกแสงขันก็นึกในใจว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าไม่รู้นั้นไม่มีแม่เคยบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูคำว่าสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกอย่างคือรู้ทั้งหมดเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเธอก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเองขอมาโปรดสงเคราะห์ก็ปรากฏที่ภาพพระที่เธอเห็นก็แสดงไว้ว่าฉันคือพระพุทธเจ้าตอนนี้ผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีโปรดทราบว่าจะเป็นพุทธนิมิตไหนก็ตามให้เชื่อมั่นว่าคือนั่นคือพระและภาพที่เห็นก็ไม่ใช่แต่เป็นภาพอุปาทานเป็นกำลังของจิตเป็นทิพย์คือสมาธิจิตสะอาดเธอก็กราบรูปนั้นออกจากเอากายในออกจากกายเนื้อรูปร่างเขาผ่องเนื้อปิ่งแก้วเครื่องประดับแพรวพราวเหมือนกับเพชรทั้งตัวมีชันดามีรองเท้าเสร็จเกรงความว่าแต่งตัวเหมือนนางฟ้าชั้นสูงเข้าไปกราบรูปพระพุทธเจ้าถามท่านว่าดาวพระอังคารอยู่ไหนเจ้าค่ะท่านก็ตอบว่าตามฉันมาหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าท่านก้าวก้าวเดียวก็ถึงโลกพระอังคารตัวเล็กแม้แต่ตัวเล็กแต่ว่าการออกมาครั้งนี้ตัวไม่เล็กออกจากร่างเป็นเด็กปรากฏว่าเป็นสาวก้าวตามพระพุทธเจ้าเพียงก้าวเดียวก็ปรากฏถึงโลกแรงคันตอนที่ถึงโลกแรงคันก็ยืนอยู่ห่างๆก่อนฟังคำแนะนำก็สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าตามภาพนั้นนะแต่ก็บอกว่าโลกนี้คือโลกแรงคันเธอก็มองดูโลกแรงคันเห็นไม่โตนักแต่การไปร่างกายเป็นทิพย์ใหญ่โตกว่าโลกแรงคันยองห่างท่านชี้ดูว่าโลกพระอังคารนี้มีสภาพกลมแต่ก็ไม่ใหญ่โตกับโลกมนุษย์เท่าไหร่นักความจริงใหญ่กว่าโลกมนุษย์แต่ใหญ่ไม่มากไม่เหมือนดาวในโลกฤหัสท่านใหญ่โตมากที่ยืนมาอยู่ข้างหน้าโน้นมองแล้วใหญ่โตมากอยู่ข้างหน้าแต่เราก็โลกพระอังคารนี้ดูให้ดีเห็นว่าข้างด้านบนที่เรียกว่าด้านเหนือแต่ความจริงด้านบนโลกแรงคันมีสภาพลูกขังตั้งอยู่ตัวเป็นมุมแหลมนิดหน่อยคือว่าเป็นมุมเรียกว่ามุมเรียกว่าไม่กลมบ่องทีเดียว ป็นเงินหลายๆนิดแต่ว่าด้านบนแป้นนิดต่อคล้ายๆกับลูกลูกจันทร์ต้นไม้เนี่ยลูกจันทร์ด้านบนแป้นๆหมายความว่าบนถูกตัดนิดหน่อยแต่ก็มีบริเวณกว้างตอนกลางรู้สึกว่าจะเป็นลุ่มลึกเป็นแอ่งลงไปด้านล่างจะไปหาจุดกลางทำไมว่ากลางโบแต่ว่าตอนกลางหรือตอนด้านบนเขาโลกก็ร่างคานีมองดูแล้วคล้ายๆจะมีน้ำแข็งน้ำแข็งมีแน่น้ำไหลก็พอมีก็รวมความว่าโลกร่างคานี้มีความชุ่มชื้นจากน้ำเห็นจะมากกว่าโลกพระจันทร์โลกพระจันทร์กลมบองมองแล้วไม่เห็นน้ำชัดมีเหมือนกันความชุ่มชื้นมีแต่ยังมีทะเลและมีแม่น้ำก็ไม่ทราบเธอบอกว่าไปเธอไม่ได้สนใจแต่ว่าในนิทานเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เขายังไม่พูดเรื่องโลกร่างโลกแป้งคายก็ดีความแกร่งของโลกแรงคันแกร่งกว่าโลกมนุษย์และแกร่งกว่าโลกประจันมีความรู้สึกเหมือนหินแข็งจัดแต่มองลงไปจริงๆโลกแรงคันนี้มีพิษมีสงมากเพราะว่าแต่ละจุดของโลกแรงคันมีรังสีพวยพุ่งกันมาตลอดทั้งโลกบางจุดที่มีกรรมฐานมากก็มีสภาพเป็นไฟเนี่ยไอขึ้นโสและก็เป็นโคลนเดือดก็แสดงว่าภายในโลกแรงคานนี้มีน้ำแต่เป็นโคลนเดือด มองดูแล้วคล้ายๆไปนิวซีแลนด์คือในประเทศนิวซีแลนด์ก็มีโคลนเดือดมองในโลกแรงคานก็มีโคลนเดือดแต่เปรียบเทียบกับนิวซีแลนด์รู้สึกว่าโลกแรงคานจะเดือดมากกว่าแต่แสความร้อนลูกไฟเฟยพุ่งสูงกว่าแต่แสน้ำที่พุ่งกันมามีบริเวณกว้างกว่าและก็สูงกว่ามากจังหวะที่จะลอยลงมีน้อยลอยลงมานิดต่อยก็พุ่งขึ้นไปนี่แสดงว่าภายในโลกแรงคานี้มีความร้อนมากมองทั่วๆไปนะตอนนี้เธอก็มาเย็นอยู่กลางโลกแรงคานตันบุ๋มบุ๋มขึ้นไปโลกแรงคานแล้วมองดูทั่วๆไปมีสภาพแกร่งมากเป็นหินแข็งแข็งก็โลกพระจันทร์มากแต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งมีอยู่ว่าโลกสองโลกรู้สึกว่าจนจริงๆคือโลกพระจันทร์ก็ดีโลกแสงคายก็ดีจนสิ่งที่มีชีวิตจนต้นไม้จนผู้คนหลายจนบ้านจนเรือนเพราะกายปรากฏว่าโลกสองโลกนี้เป็นโลกหัวล้นทั้งหมดสิ่งที่มีชีวิตจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบมองไปทั่วโลกก็ยังไม่มองเห็นสิ่งที่มีชีวิตนี่ถ้าหากว่าคนฟังและคนอ่านจะถามว่าตัวนิดหนึ่งยืนจุดเดียวจะเห็นโลกทั้งโลกได้ยังไงก็เกิดทราบว่านิทานเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนิทานในกล่าวถึงความเป็นทิพย์ร่างกายของความเป็นทิพย์มันใหญ่โตมากสายตาที่เป็นทิพย์ก็ยาวมากสามารถเห็นโลกทั้งโลกได้ทันทีทันใดมองไปด้วยตาเป็นทิพย์เธอก็เห็นสิ่งที่มีชีวิตมองไปทีดูทะเลและแม่น้ำก็นึกแปลกใจว่าแม่น้ำก็ดีทะเลก็อยู่ตอนต่ำของโลกแรงคายแต่น้ำก็ยังติดโลกไม่น้ำไม่ยักหล่นลงมาข้างล่างมันน่าจะหกมาหมดแต่น้ำก็ไม่หกมีน้ำใสสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่โตมากกระแสทานน้ำแจกไปน้ำก็มีมากตัวความระเบื้องล่างของโลกแรงคันมีแม่น้ำมีทะเล แต่ก็จะมีปลาและไม่สนใจย้อนกลับมาที่เดิมมองดูไปรอบว่าโลกแรงคานมีอะไรน่าดูบ้างมองดูจุดที่เท้ายืนอยู่ก็ปรากฏว่าจุดนี้มีน้ำแข็งหนาเพราะเป็นบริเวณกว้างมากแสดงว่าด้านนี้หนาวจัดแต่การมาอยู่ที่นั่นไม่รู้สึกว่าหนาวเพราะไม่ได้เนื้อไม่ได้กระดูกไม่ได้หนังไป แต่ร่างกายที่เป็นลมไปคือกายทิพย์หนาวก็ไม่เป็นมองดูไปโดยทีหนึ่งว่าจุดไหนของโลกแรงขานจะมีประโยชน์กับการชมบ้างใช้จิตใจสะอาดลงไปนิดหนึ่งนึกถึงบารมีพระเจ้าเป็นสำคัญว่าสิ่งใดที่ปรากฏที่นี้นั้นที่มีอยู่เขาปรากฏชัดเจนแจ่มใสเมื่อมีฐานที่บารมีองค์พระเดชพระจอมใจอย่างนี้ก็ปรากฏจิตใสขึ้นมองทุกอย่างชัดเธอก็ทราบว่าโลกแรกคันมีรังสีมากคือมีไอขึ้นทั่วทุกทิศไอประเภทนี้จะมองในตาเปล่าไม่เห็นไม่เหมือนไอน้ำร้อนน้ำที่ต้มเดือดหรือไอเกิดขึ้นเราสามารถมองเห็นในตาเปล่าไอ้ประเภทนี้พุ่งออกจากโลกแรงคานทั่วตัวแต่ว่ามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นถ้าตาทิพย์หยาบก็ไม่เห็นตอนที่ถามซ้ำอีกทีขอบารมีพระพุทธเจ้าเห็นชัดเจนมากก็นึกในใจว่ารังสีนี้มากอย่างนี้จุดไหนที่มีความสำคัญอย่างไหนจะมีประโยชน์อะไรบ้างเธอก็มองไปจุดหนึ่งเห็นเป็นหินสีขาวสะอาดแต่ขาวอย่างหินไม่ใช่ขาวอย่างแก้วแต่บริเวณหินขาวสะอาดที่เบื้องหน้าเนี่ยลึกลงไปข้างล่างปรากฏว่าเป็นหินสีดำมีบริเวณกว้างมากแล้วก็ลึกมากจำนวนมากเหลือเกินหินประเภทนี้เป็นแร่ความจริงไม่ใช่หินแล้วข้างล่างมันเป็นแร่ด้วยหินประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคนเราก็เข้าใจว่าเป็นหินเหมือนกันเพราะว่าเป็นแร่แร่ประเภทนี้มีความแข็งถ้าจัดว่าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กที่แข็งมากทนต่อการเสียดสีทนต่อความร้อนทนต่อการกระทบกระทั่งแล้วก็ดำเป็นมันแป๊บรู้สึกว่าคล้ายๆจะเป็นแร่เหล็กไหลจะไม่ใช่เหล็กไหลแต่แข็งจัดความรู้สึกจากความเป็นทิพย์ของจุลไลอาศัยบารมีพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานก็ทราบว่าแร่ประเภทนี้ที่ในโลกมนุษย์ไม่มีที่จะเป็นแร่หินที่มีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างนี้ไม่มีถ้ามนุษย์ได้ไปจะมีประโยชน์ใหญ่จากการสร้างจรวดแล้วผ่านอากาศผ่านรังสีต่างๆจะมีประโยชน์มากแต่ว่าอันตรายของรังสีในตอนนี้ไม่มากนักตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามนุษย์จะเพียงไปแต่ว่าถ้าไปตัวเปล่าอย่างไม่มีความรู้ไม่มีการป้องกันรังสีไม่ก็หมายความว่าตายแน่แต่จะค่อยๆตายช้าๆเข้าไประยะแรกจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเพลียเลือดจะค่อยๆแห้งไปทีละน้อยละน้อยอากาศหายใจจะไม่พอในที่สุดก็ไม่สามารถจะกระดิกกระเดียตัวได้ตายยันผู้ที่จะไปที่นี้ได้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้มีความสามารถและก็มีทางป้องกันรังสีได้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ขอพูดมากเพราะไม่มีความรู้หลังจากนั้นเธอขอบารมีองค์สมเด็จพระจอมไตรดูต่อไปแล้วก็อยากไปโดยไม่ต้องเดินไปด้วยกายทิพย์ไม่ต้องเดินไกลแสงไกลแย่ปั๊บเดียวก็ถึงก้าวออกไปทางด้านถ้าเทียบกับมนุษย์โลกทางด้านทิศตะวันตกเทียบกับเมืองมนุษย์นะโลกมนุษย์ในด้านทิศตะวันตกนี่ไกลจากบริเวณนั้นถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์คือหมดขอบเขตของแร่เหล็กประมาณ70-70ไมล์ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนิดๆตอนนี้เห็นดินสีแดงแต่แดงคล้ายๆกับดินสุกไม่ใช่แดงสีเลือดนกมองลงไปแล้วในที่นี้มีทองแดงมากทองแดงเป็นทองธรรมชาติเกิดจากแร่ชนิดหนึ่งที่สัมผัสกับกระแสดินกินกันแล้วกลายเป็นทองแดงทองแดงก็มีสภาพสวยสดงดงามมากสีสวยมากบริเวณก็กว้างตอนนี้ขยับขึ้นไปทางทิศเหนือเห็นสิ่งขาวโพลนอยู่ข้างหน้าสิ่งขาวโพลนเป็นประกายพลึบ แต่เป็นประกายแวบๆแล้วก็นั่นก็เหล็กขาที่สะอาดมองดูแล้วคิดว่าเป็นสังกะสีแต่ความจริงไม่ใช่มองไปทีลูกจะก็เป็นทองขาวทองขาวในโลกพระอังคารนี้มีปริมาณมากและก็ไม่เคยถูกทำลายทุกอย่างที่ผ่านมาไม่มีร่องรอยการถูกทำลายน่าเสียดายที่คนในโลกมนุษย์ไม่ว่าโลกสีชมพูไม่ว่าโลกชมพูถ้ามาในที่ไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุณจะถูกขุดแบ่งลงไปมากโดยบริเวณทองขาวรู้สึกสวยมีความแข็งมากบริเวณลึกมองไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อจิตใจเป็นทิพย์แล้วกายเป็นทิพย์ก็ไม่อยากได้อะไรเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของหยาบด้านเหนือมาตั้งใกล้ค่อนๆทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้รู้สึกว่ามีตะกั่วมีสภาพปกติมากแล้วก็มีรังสีขึ้นสูงมากรังสีขึ้นเข้มข้นหนาจัดมีกำลังแรงสูงเป็นบริเวณลานตะกั่วลานใหญ่แล้วก็ลึกมากมีความรู้สึกว่าที่ไหนมีตะกั่วในโลกมนุษย์ก็ถือว่าที่นั่นมียูเรเนียมแร่ยูเรเนียมไอ้ยูเรเนียมมันแปลว่าอะไรเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตามเขาพูดก็ถือว่าที่ไหนมีตะกั่วที่นั่นก็มีแร่ที่มีรังสีร้อนจัดร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดก็ตามเถอะมีรังสีร้อนจัดก็แล้วกันสามารถเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างให้บอดไฟไปได้ในพริบตาเดียวคือว่ารังสีของแร่ประเภทนี้มองไปทีเห็นแร่ก้อนใหญ่และมีปริมาณมากเปอร์เซ็นต์สูงถ้าจะเทียบกับโลกมนุษย์ที่จุลัยอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าโลกมนุษย์ยูเรเนียมและแร่ประเภทนี้ 100% ถ้าเทียบกับโลกร่างกายก็ต้องเป็น 2-3,000% มีความแกร่งมีความแรงมากแต่มานึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ทรงแปรกฏสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าเขาไม่เรียกที่แรกยูเรเนียมถือว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนไทยพูดภาษาไทยถือว่าเป็นแร่ที่มีกำลังรังสีสูงมากแล้วก็เก่งในการขับเคลื่อนถ้าใช้เป็นเชื้อเพลิงและเป็นกำลังการขับเคลื่อนของยานพาหนะจะมีความเร็วสูงกว่าการใช้น้ำมันที่ชาวโลกมนุษย์ใช้กันหลายพันเท่าคือว่ามีความแรงและมีความเร็วสูงกว่าหลายพันเท่าแต่ว่าผู้นำไปใช้ต้องฉลาดต้องรู้จักกัดรู้จักเล็กกำลังเขาแร่ประเภทนี้ใช้กำลังตามสมควรแร่ประเภทนี้มองดูผิวภายนอกรู้สึกว่าเป็นผิวขาวๆมัวๆก้อนก็ไม่ใหญ่โตนักก้อนเล็กก็มีก้อนใหญ่ก็มีแต่เสียงท่านบอกว่าแก้วประเภทนี้ที่นำท่านนำไปสกัดเรียกว่าไล่เขี้ยวให้หมดจะเป็นแก้วที่มีสีใสจัดเหมือนกับแก้วของแว่นตาใสมากเป็นพิเศษแร่ประเภทนี้ในจักรวาลมนุษย์คือโลกชมพูยังไม่มีคำว่าโลกชมพูหมายความโลกมนุษย์ที่เราอยู่วันนี้ยังไม่มีมีกำลังสูงมากปริมาณก็สูงจัดมีปริมาณเยอะในที่สุดก็มองไปมองมาปริมาณของแร่ประเภทนี้ปรากฏว่ามีเป็นจุดๆของโลกร่างกายไม่ได้มีจุดเดียวทองแดงก็เหมือนกันทองขาวก็เหมือนกันแล้วก็เงินก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เพราะมีมากหลายจุดมองดูทั่วโลกมีเยอะอย่างนี้ถ้าฝรั่งไปได้สามารถเอาทรัพย์สินที่มีค่ามาสารมาใช้ได้มากไม่ขาดทุนเธอจะลงทุนสักกี่ล้านเหรียญไม่สำคัญไม่ขาดทุนแน่ก็เรื่องความว่าเดินดูทั่วๆก็สนใจแร่ประเภทนี้มากคิดว่ายวดยานต่างๆในประเทศของเรา เราต้องซื้อน้ำมันเขาใช้สตังก็ไม่เคยมีซื้อทีก็เสียสตังไปมากแล้วก็ต่อซื้อกันเรื่อยๆน้ำมันในประเทศเราก็ขึ้นมายังไม่พอใช้สมมติว่าถ้าได้แร่ประเภทนี้ไปใช้กับยวดยานพาหนะก็จะเกิดประโยชน์มากเธอก็นึกถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคความจริงนึกในใจเห็นภาพถามภาพเป็นเกณฑ์กันการละกนอยากจะทราบตามความจริงแม่แร่ประเภทนี้สมมติว่าได้ไปสักหนึ่งกิโลนับน้ำหนักหนึ่งกิโลในประเทศไทยแค่โลกมนุษย์ธรรมดาเป็นแร่ที่จะกันแล้วมีแน่แร่ล้วนไม่มีขี้ใช้เป็นแรงพลังขับเคลื่อนหนึ่งกิโลนี่จะใช้ได้กี่ชั่วโมงก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงตอบเสียงที่ไพเราะนิ่มนวลไม่ใหญ่ไม่เล็กมีกังวานไพเราะมากก็ตอบว่าได้ไปหนึ่งกิโลเป็นแร่ที่สำเร็จรูปแล้วจะใช้กำลังขับเคลื่อนใช้เวลานานเกินกว่า30 ปี30 ปีนี่ยังไม่หมดกำลังจะลดไปยังไม่ถึง 50% ใช้ไปถึง60 ปีก็ยังไม่หมดถ้าจะหมดจริงๆกำลังของมันจะต้องใช้ประมาณ80 ปีเศษถ้าจะกำลังขับเคลื่อนจะใช้เร็วมากมองไปดูอีกทีก็รู้สึกว่าแร่ประเภทนี้มีรอยถกขดเดินไปแล้วมีรอยถกขดรอยโบลงไปเหมือนกับสิ่งใดที่ต้องถกขดขึ้นมามองไปรอบๆบริเวณเห็นมีสภาพเหมือนเป็นในว่าโรงงานเล็กๆอยู่ที่นั่นมีเครื่องมือที่เป็นเหล็กมีความแข็งวางเรียงรายอยู่มากมายเธอก็สงสัยว่าเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้มีได้ยังไงทั้งที่โลกนี้ไม่มีมนุษย์อาลาบรรดาลูกหลานทุกคนโปรดทราบหลักทั้ง3 อย่างเป็นพื้นฐานให้เกิดความฉลาดเรื่องความว่าเธอเป็นคนฉลาดเพราะมีแซมบีกำบดสิทธิ์เคารพในพระไตรสนาคมมีความกตัญญูรู้คุณจิตใจก็เยือกเย็นสมาธิก็มีเมื่อสมาธิมีความฉลาดก็สงสัยความการสงสัยนี่เป็นความฉลาดแต่คนเราฟังก็ดีดูก็ตามไม่สงสัยศึกษาวิชาใดก็ตามถ้ายังไม่สงสัยเวลานั้นยังโง่อยู่เพราะปัญญาไม่เกิดและสัญญาก็ยังไม่ดีสัญญาได้ความจำยังไม่ดีอารมณ์ไม่ละเอียดปัญญายังไม่เกิดแต่เกิดการสงสัยแสดงปัญญาเกิดเมื่อสงสัยแล้วต้องหาทางริดรอนหาเหตุหาผลให้สิ้นสงสัยให้ได้ดังจุลัยก็เธอเป็นเด็กที่มีความฉลาดรอบรู้อย่างนี้ต้องถือฉลาดเป็นพิเศษเพราะทรงฌานปัญญาเกิดจากฌานสมาบัติเมื่อสงสัยก็ต้องดูให้แน่ว่าวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้มันมีมาได้ยังไงเข้าไปตรวจดูเห็นสัญลักษณ์ของเครื่องมือมีการคาดแดงทุกชิ้นในแม่การคาดแดงทุกชิ้นก็ดูอาสันปรากฏมีในเครื่องมือทุกอย่างก็ใช้อารมณ์ใจเป็นทิพย์กิจก็บอกว่าอาสันไม่เขียนว่านี่ว่าสูโตเขาคงไม่เขียนว่าเม็ดอินสูโตหรือว่าทำในประเทศสูโตเขาเขียนว่าสูโตแต่มีสัญลักษณ์เป็นดาวใหญ่1 ดวงดาวเล็กๆรอบประมาณ10 ดวงเศษนับแล้วได้15 ดวงดาวเล็กๆดาวใหญ่1 ดวงแสดงว่าประเทศนี้เป็นประเทศสาธารณรัฐหรือว่าเป็นโลกก็อยากจะพิสูจน์ต่อไปว่าโสโตนี่เป็นประเทศที่อยู่ในโลกแรงคันหรือในโลกไหนกันแน่ไปดูผ้าทุกชิ้นก็อาบน้ำยาหมดเครื่องมือทุกอย่างก็ถูกอาบน้ำยาอาบน้ำยาแล้วอาบแร่ก็ไปสักเรียกว่าน้ำยาก็แล้วกันถ้าเป็นแร่หรือน้ำยาแร่เหนียว